sinds jij weg bent, voel ik me beter dan voorheen. En mijn kat houdt me gezelschap, dus ik ben niet eens alleen. En het is vreemd om te beseffen dat ik jou zo snel vergeet. En ik kan nou eindelijk koken wat ik zelf het liefste eet. Ik slaap alleen wat minder dan normaal. Maar zo zie ik de zonsopgang eens een keer in zijn totaal. Ik zie wel wat ik doe met al die ruimte om me heen. En ik heb godzijdank dat bed voor mij. Ik heb godzijdank dat bed voor mij.